أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ديزن زجر دي تغم ورزينو تا ملت ابراهیمینا او سبب دا غید دی صفاحت تے اغذی کر گئی دا اصل کے شبو کو ان کو تزواجر چی دا او گورا دی ملت ابراہیمی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غید تبا کئی دا خلق دا غید نڑڑا کئی اعراض تی کئی ومن یرغبو عن ملت ابراہیما او ډډ نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه د ملت د ابراهیم علیه السلام نه الا من صفه نفسه مگر غسوک چې تر پوندو به وقفه ده پوخ به وقفه ور د امن نه دی د مقام کې د استبعاد او انکار زفاره ده د دیو جن د نفی په معنا برازي ډډ نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه ها هغه سره دی کوي چې صفه نفسه ورا قانون دی مکه تیر شو د صفاحت تعریف او د مقام کې نفسه ورستو مفعول لول حالانکه صفحه لازمی دی دلته معنا څه کې نشاوي صفحه نفسه صفحه په معنا د جهل راضی معنا الا من جهل نفسه مگر غسوک چې په ځان نه دی خبر د ځانم نه دی خبر ښا دا د زجاج قولو ځان نه دی پوهه نو هغه سړی به د ملت ابراهیمی نه ډډه کوي نو هندو سړی کافر سړی به ځان نه پوهېږي که نه دی په ځان نه پوهېږي. ابو عبیده نه معنا نقل وه چې صفحه نفسه معنا اهلک نفسه مګر هغه څوک چې هلاک کړی دی خپل ځان نو صفحه په معنا د هلاکه اهلکه خپل ځان یې هلاک او دا احفش نه نقل و چې نفسه په خپل ځای دی خودی ته منصوب به نزل حافظ وای اصل کې دې صفیحه فی نفسه دغه نه کوي د دین د ابراهیم علی السلام نه مگر هغه څوک چې صفاحت او بیوقوفتی ډټن نه ودی دا تر پوند بیوقوف شي وته وای کنه او دا به تر معنا ازهری او نورو نقل کړو د علما او اقوال چې اصل کې صفاحت وی خفت تکنه او چونکه دا عقلم سپک دی علم سپک دی پوهه سپک ده د دیو جنا صفیح وته وی نو صفیح او بی وقوف سره وی چې هغه د ابراهیم د ملت نه ډډه کوي رغبا عنه د شینه ډډه وکړه اجه کله د دې په سل کې فی راشی کنه نو بیا په معنا د مینی کولو او د رغبت کولو راځي ښه دلته عن ذکر دی يرغب عن نو په معنا د اعراض او د ډډه کولو دی ډډه نه کوي د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من صفه نفسه مگر هغه څوک چې کم عقل کی خپل ځان کم عقل کی یا هلاک کی خپل ځان یا جاهل او ناپوهی په خپل ځان باندې اولا قد استفیناه فی الدنیا او یقینا غره کړه عموم اغل را په دنیا کې د ابراهیم علیه السلام مقام ګوره استفیناه موږ اغلا غره کړه او موږ برګوزیده کړه او موږ چھڼ کړه او استفاست وی صفا صفا شیرا ټولول او خیری میری تلر کول مونږ ته پختو کېم سب کول وایو کنه چې سب کی نو صفا پادشي او غنمند او خاکانی شي کې دلاړي شي کنه نو استفاصل کې وی دي چونولو دا دی منتخب کولو دا مصطفا برگزیدا مصطفا چون کله شوی مصطفا صفا کله شوی د هر قسم خیرونه استفای نه او بیا قران کریم دا غي تذکرہ کړی و لکه سورہ نحل کے براشی 120 121 122 کے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بے شک ابراہیم علیہ السلام او پیشوا تابعدار دا اللہ لکو پتوحید نو دا مشرکانونا شکر استون کے او دا نعمتون دا اللہ چونکڑو اللہ غلو ہدایت کڑو دا غو طرف دلاری نیغی اکلکڑو پنی غلانا سور نساء کی اوصل پنزیش کی بمراشی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ابراہیم علیہ السلام دوست جو کرو خلیل اللہ وطوئی خواہ دک شانتی انکبوت کی براشی پنزیش کی ووہبنا لہو اسحاق و یاقوب وجعلنا فی ذریته النبوت والکتاب وآتیناہ اجرہو فی الدنیا وإنه فی الآخرة لمن الصالحین د ابراهیم علیه السلام تذکری دی ها لقد استفیناه فی الدنیا ومخ کی تیر شو کنه چې الله وته امام دی جوړوم کنه نه امام یې جوړ کو کنه او انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی با په اخرت کې هم د ډلې د نیکانو نه د نیکانو خلق جماعت کې وای من جماعت الصالحین معنی د انبیا او سره به په جنت کې کنه خازن وي او دا معنی نه ده چې دی او په اخرت کې د صلاح نیک عمل کوونکو نه ولې اخرت کې خو بیا عمل نشته تکلیف په دنیا کې ده کنه د دې وجنه یو معنا دغه ول من الصالحین معنی لمن جماعت الصالحین د نیکانو خلقو د ټلې نه بي داغي ټولګي کې بي د انبیا او ټولګي کې بي اغه معنا هغه چې هغه خازن نقل کړي وا قرطبي کې شته مثال راضي کې وا چې صلاحیت په معنا د فوز ده کامیابی ته وي انه فی الاخره لمن الفائزین او یقینا دی با په اخرت کې خامخا د کامیاب نه وي دا معنا ځکه کوي چې څوک اعتراض نه کوي کنه چې الله جل شانو په اخرت کې بدنې کامل کوونکو نه وي د صالحینو په اخرت کې نه کامل شته وې صلاحیت په معنا د فوز ده د کامیابی ده اذ قال له ربه اسلم دا وګوره داغه د استفا ذکر دا وګوره داغه د صلاحیت ذکر دنیا کې چې اخرت کې هم الله د فائزینو نه جوړي اذ قال له ربه کله چې وې د تر رب د اسلم همیشه او د اسلام باندې ور د اسلم دا معنا چتهونه کې چې کله چې وې د تر رب د چې اسلم مسلمان شو له کافر اوسه او کته وې چې نه مسلمان خو هغه ته وې چې مسلمان شه نو مسلمان بیا څنګه مسلمان شي ته خو تحصیل حاصل وي وه نه دلته امر د پاره د دوام دی لکه خازن کې اوس بو تعالی الاسلام دم علی الاسلام امانه بم دا سکه چې اسلم همیشه تابعدار اوسا تر مرګ بکله کې پدې نو قال اغم وې اسلم تو لرب العالمین ما ځان سپارل له رب د مخلوقات تا الله ورته اسلم نیو معنا کوم وکړه او عطا رحمه الله وی پیدا اسلم معنا دارا چن اسلم نفسک الاله وفوض امورک الیه خپل ځان الله ته اوس پاره او خپل کارونه هغه ته تفویض کاغه ته اوس پاره ناغوی اسلم تو ما غاله یې خدا او زه تابع یم اسلم تو لرب العالمین غاله می خدا رب د مخلوقات تا تابع یم مظهری وی مقتضا د دې تسلیم داوا چې کله خلق هغه ونیو او بادشاہ او ټول رعیت داغه چې کومه وخت کې کافیرو یو شوی دي او وی تړه ورته واچو نو چې څنګه گزار کونه د وخت کې جبرئیل السلام ولا راغی اگر چې روایت غوري کمزورې دي سندن ها بدلته مظهری یا نور مفسرین هم نقل کړی دي هغه ځکه چې کوم ځکه تذکرہ دا ابراهیم علی السلام را دي سور انبیا کې نو جبرئیل السلام او ته حل لک حاجه تاسو حاجت شته ابراهيم عليه السلام او ته اما اليك فلا تا ته مې بالکل نشته ناغه ته پس الربك ده الله نه وغواړه کنه ما خدانه دی ویلي چې زمانه وغواړه ناغه وي حسبي من سوالي علمه بحالي زما سوال ته ضرورت ته الله زما په حال حالین دی کنه ولغه ته پته نشته سو دا اسلام ته رب العالمین ښا تابع يم زه رب د مخلوقات دا پروانه کوما چې خلق ما وجني کما په اور سيزي اسلام ته رب العالمین او وصوا بها ابراهيم بنيه ويعقوب دا کلمه د توحید او دا په اسلام کله کېدل تر مرګ پورې دا خبره او وصوا بها ابراهيم وصیت کړو په دیوانی ابراهيم عليه السلام بني خپل زامن وتا ويعقوب يعقوب عليه السلام هم وصیت کړو وصیت وی اصل کې مضبوط او کلک حکم ده کلک خبره ده خو چونکه د مرګ په وخت عام طور باندې وصیت کیږي دا ظاهره خبره چې سړی زی نو کلکه خبره کوي چې ګوره داسې وکړي خامخا لکه ایته وصیت پیل او مضبوط حکم دی کنه او دې کې اصل کې هغه درې ما خبره ذکر کړي چې ما ابتدا کې ویلو چې د دې ټول باب خلاصه د غدري خبرې دي کنه یو دا چې خانه کعبه ابراهیم علی السلام د توحید د الله د بندګۍ د پاره جوړ کړي ونده اولی پکې شرک کوي نو دویم دا چې د دین نبی په حق کې هغه دعا غوښتي و د الله نه، نو دا ولې ته انکار کوې؟ نو دریم دا چې توحید د ټولو انبیاو دین دی، نو دا ولې تاسو اقرار نه کوئ؟ ګور هغه وصیتونه کړې دي، وصابها ابراهیم، دا دریمه خبره وه. او اصل کې دا د دې د یو شوبې رد د رستور روانه ده چې دې به افترا کوله چې دا زموږ چې کوم دین دی، د دې دا کوم غلط دین چې وو، چې په کې شرک او کفر پکې وو، دارنګه دا الله د احکام او تحریف پکې وو. دې وای دا مون وصیت په ابراهیم علی السلام کړی دی، یعقوب علی السلام دا وی دروغ ولې وای؟ هغه وصیت به ها کړی دی، به ها زمير ست راځي د مونث سراج المنیر کی شیروینی وی به کلمت لا اله الا الله په کلمې د توحید او مظهری وی به ها کې ها زمير ملت اسلامی دراځي دی، او دلالت پاغه دا جمله کوي کنه چې اسلمت لرب العالمین، معنا وصیت کړو په دې ملت اسلامی ابراهیم علیہ السلام خپل زامن او تو یعقوب علیہ السلام. د ابراهیم علیہ السلام دو زامن دی مشهور، اگر چې دولس دی خو دا دو پکې مشهور دی، اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام. بیا د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام دی، نو یعقوب د ابراهیم علیہ السلام نو څه شکنه؟ یعقوب د یوسف علیہ السلام پلار دی. به مقام کې خبر ادا و چې منځ کې زامن پری خود او یعقوب علیہ السلام ذکر کو، دې کې اصل وجه وا چې الله بني هي ګڼ زامن ذکر کړل، چې ګڼ زامني وږي د وصیت کړل، تاریخ دا گواه دی، خان کې صحیح لیکلي دی، علامه روسی لیکلي دی روح المانی کې، چې د ابراهیم علی السلام ام دول زامنو او د یعقوب علی السلام ام دول زامن. د ابراهیم علی السلام دول زامنو اسماعیل او اسحاق مشهور دي، داغین علاوه مدین، زمزان، صرح، نقش، نقشان، امیم، کیسان، سورج، لوتان، نافس، دا داغه زامنو. او د یعقوب علیه السلام هم دول زامن دي، یوسف علیه السلام خو مشهور کنا، او داغه نه علاوه روبیل او شمعون او لاوی، یهودا، دانی، تفتالی، کاد او اسبو، دارنګ عیسی او بنیامین و غیره. او سیوتی او خبر لیکلی وا هغه د ابراهیم علیه السلام لونه نه وی، بالکل صرف زامنی وو. او خازن او قرطبی دواړو نقل کړی دي چې د ابراهیم علیه السلام اته زامن مظهری دلته ذکر کړی دي. علامه لوسی تفسیر الهمانی کی آیت خان کې علامه سیوتی وی دول زامن وو. نو دا ځکه ذکر کړل چې زامن یې ګڼو کنه، او ګڼو زامنو ته دا وصیت کړل چې ګوره په توحید بکلا کې تر مرګ پورې پرېږدای وانه، دین اسلام به تر مرګ په دې کلا کو وسه. یا بنی یا او زامنو زما، ان الله اصطفى لكم الدين، بشک الله غره کړل دې تاسو د پارا دین اسلام. اصطفى اوس مې ته معنا وکړه، اصطفى چون کړل دې، استفاء او انتخاب او شی صافین، شی صفا صفارا ټولول چون کول کنه. د دې وجنه مفسرین معنا کوي د استفاه اختار غوړه کړي دي، لکم استاذ د پاره الدین، هغه خاص دین، الف لام پکې احد دي کنه، او مراد دین اسلام دی، د کاصل په الف لامو کې دای چې د احد د پاره. د دې وجنه د مقام کې مفسرین لکه مظهری وغیرہ وی دین اسلام ته مراد دی. او سوره ال عمران کې را روان دي ان شاء الله نو له ساعت کې براشي، ان الدین عند الله الاسلام، دین غوړې چې کوم د الله دربار کې قبول دی هغه صرف اسلام دی، بل دا الله دربار کې قبول دین دین اسلام دی. سوره مائده کې هم راشد رمایات کې، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم نن تاسو دین ما الله وی مکمل کو، تاسو باندې خپل نعمت پوره کو، دین اسلام می تاسو د پاره غوړه کو، تاسو له می دا خوښ کړی دی، دین اسلام د ټولو انبیاو دینو. او څومره انبیا چې په دنیا راغلي دي کنه، هغه ټولو دین اسلام طرف ته دعوت ورکړلې ښا. او دا وجه و چې عمر رضی الله عنه چې کله وکتل چې تورات ته پاڼې لوستي او نبی صلی الله علیه وسلم ناراضه غونته دي، ځکه نورو کسانو ته وي په سکلت قومو کې ابن الخطاب لا ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، و ته مور در باندې بوره شدا لکه د زورن الفاظ لکه مونږ یو بل ته خوارشي، ته نه ګورې د نبی له سلام مخ مبارک ته، هغه چې راځي او قتل نه پوهې جنبی له سلام غوسره، حالانکه د الله کتاب او تورات کنه، او داغه صحیح سیل وسته بل سینه لوستو. نو سم دستی عمر رضی الله عنه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی یا رسولا، په دې رضایم چې الله مې رب دې، پدیم خوشحال هم چې اسلام می دین دی، پدیم خوشحال هم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی، زما مقتدا دی، زما مشر دی. نبی علیہ السلام طبیعت لخشخه، او بیا وتوی پیراتا سره تورات ته د الله کتاب دی دا په چا راغلی موسی علیه السلام کنه هغه راوړی و خلقو ته ډېره پاره چې لیستې وه که نه قرآن کریم کې دي تاسو تېر شین دي رستم دا روان دي وی که موسی علیه السلام په خپل ژوند دی وی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی نسائی کی راضی که موسی علیه السلام ژوند دی نو زما د تابعدارانه بغیر په بل څه نه خلاصې ده که موسی علیه السلام چې دا کتاب په هغه راغله دی او پیغمبر دی هغه ژوند دی نو په بل څه نه خلاصې ده سوا زما رضا بلکې بل روایت کی راضی شیخ الاسلام نقل کړی دی مجموع الفتاوی کې چې لو کان موسی حیا ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم که موسی علیه السلام ژوند دی وی او تاسو دا غت تابعداری کړی او زما سنتوم پرې غوینه گمراه به وي سوچ دا پکار دی چې په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام کوم مقام دی کنه نو هغه داسې مقام دی چې پته نه لګي چې په دغه کتاب او په دغه طریقه چې د موسی علیه السلام لکه مور کړی شی او الله سو زرا یا سو لکه انبیا را لګیلې په بنی اسرائیلو کې ګڼ انبیا راغلي دي او هغه ټول په تورات وی خلقو ته او هغه یو دین او یو خبره به چلوله لیکن سره داغه محمد رسول الله سوی کاغه ژوند دی او تاسو هغه پسې تلو زما سنت هم پرې خبر نه کامیاب دي نو بلله کم کوجای چې وسړی وی دوه پلان کې پسې زما زو بډینګي پسې زما وی پلان کې وډینګي و موږ منور سوک شي دي داغه احترام بم کو خو چې کله د محمد رسول الله سلام د سنت تابعی او کم ځای کې چې پوښو چې دا خبره د سنت خلاف ده او سری سنت موږ ته راغلي دي موږ نه بالله د سنت ته پوښ کی خبر کې برانم دغه ته پوښ کی چې رب دې سوک دي دین دې سو پیغمبر دې سوکته بل تاسو نشته او سلورم تاسو یو راغله د ابو داود کې چې دا صحیح صحیح جوابونه مسلمان ورکې نبی ابو تیدا کم څه ذکر دي دا کم څه ځاوه دوی ما قران ویل د الله کتاب ویل قیامت کې دغه تاسو ته بل تاسو نشته د دې وجنه دا مقام د دین اسلام د آیات ساده چې عمر رضی الله عنه کله داو وی د محمد رسول الله سلام د مخ مبارک نه د غوسه اثر لاړه کنا لکه دا غور دین دی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن ندوي تاسو مرګ الا وانتم مسلمون مگر دا چې تاسو غاړه کې هودن کی مگر په حال د اسلام دغه ظاهري شوبه وا هغه داوا چې هغه حکم کوي چې ندوي تاسو مرګ مگر په حال د اسلام ولې مرګ چا اختیار کړي څوک دا چې مونږ ته خو په دنیا کې مرګ غیر اختیاري دی یو سړی بنه کولی راځي به نو څنګه تاغه وی چې ممره مگر په حال د اسلام وې دې کې اصل کې نفي قید طرف ته متوجي قید ته مقید تا نه د دې وجنه قرطبي مراد بقا د په توحید تر مرګه پورې معنی په اسلام تر مرګه کلک شه دوام اختیار کې په اسلام باندې او مظهریم دا ویلو تفسیر کې چې نه په ظاهر کې وقال الموت په مرګ باندې راغلی چې لا تموتن نه هدل تدا لیکن حقیقت کې نه هدل ترک د اسلام نه فی حین من الاحیان ولي کې لا یقا الموت فی تلک الحین دا پارا چې چتا داسې وخره نشي پتا باندې په زندګۍ کې چې تر دین اسلام نه روګردانې چرته مخ دی وړولې په دغه وخت په امر غاشي لیکن مطلب صحیح تر مرګ مرګ غوره په اسلام کلکې په زندګۍ کې داسې لمحه را نشي داسې وخت را نشي چې تاسو د اسلام نه مخ وړي دی غوره دې کې مطلب دای کنه معنی همیشه تر مرګ په اسلام کلکې چې په دې کې داسې وخت را نشي چې تاسو د اسلام نه مخړولي لا تموتن الا وانتم مسلمون دی به وی ویره جیدا هو یعقوب علی السلام ویلو خپل زامنو ته چې تاسو به زما په دې دین باندې کلک یې مونږم داغه په دین باندې کلک شو دا داغه دین دی کنه نه الله جل شانو زجر ور گئی دی تر ټنه چې دا ولی په یعقوب علی السلام افتراء کوي دروغ په جوړوي ام کنتم شهدا دا وز واجر اوس مسلسل شروع شو کا ام کنتم شهدا آیا وای تاسو حاضر وای چې دا خبرې کوي چې یعقوب علیه السلام زامنو ته دا وصیت کړلې په دې دین باندې زمونږه استفهام دي ته انکاری وای معنی نه وای تاسو حاضر درو غولې وای دیو جن مظهری وی استفهام انکاری دی معنی ما کنتم حاضرین تاسو حاضر نه وای فلمت تدعون دعوان باطلا ولې دا غلطی داوی کوي چې یعقوب علیه السلام زمونږ دې دین وصیت کړو هم کنتم شهدا آیا وے تاسو حاضر از حضر یعقوب الموت کلا چراغ یعقوب علیہ السلام تا مرگ رال اسباب دا مرگ دا مطلب نہیں چې حاضر شي یعقوب علیہ السلام تا مرگ نو مر چې حاضر شي خو سړی په سکندلو کې دي چې مرگ پیرا شي غوتلی بیا کنه چې سړی مړ شي بیا به وصیتونه کوي وې دا حضور نه مراد قرب دی مظهری وي حضر من قروبه نزدیش لامر نده خو امارات و علامه داغی شروع شوی نخی شروع شوی ایا دا حضور نمرات حضور دا اسباب و دا مرگ ده لکه سور ابراهیم کی براشی کل ذکر دا مرگی مراد تی اسباب دا مرگی جهنمیان و بارکی یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمید دار طرف نو پی مرگ رازی خو مری بنا نچه مرگ پسوی راشی سنگ بنا مری ویل تا مراد تی اسباب دا مرگ دیخوا دلته هم دا معنا چې اسباب د مرګ را لمخیتا حالت د نزع او د ځن قدم شروع شو مرض زور کو از حضره یعقوب الموت کله چې نس دیشو یعقوب علی السلام ته مرګ از قال لبنی ه کله چې وی ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی د چا بندگی وکوي رستو زمانہ خپل بچو ته وی بچو تاسو ته وایما تر اوسه هم ما مسلو کړو خبره مې وکړو زما د کور خبره او د بار خبره یو د فرق پکې نشته تاسو سو پوښیو یې کناسي زندګۍ کې ما ټول عمر مسلو کړو بیان مې وکړو ځکه د خطرې مقام خدای چې ټول عمر سره لګیا دی بیان کوي کوي کوي کوي نور خلک سمې کور دی نه یی د بچو ته خیال نه دی د دې وجنه د بچو امتحان مقصدی او اراده به تقریر هم علت توحید و اسلام مظهری وي مقصد پکې داو چې دې مضبوط کی په توحید او په اسلام چې دې ته دا خبره یادې چې ګورا په کوم وخت چې زمونږ پلار وفات کېده د دنیا نه ته مونږ ته ویلو چې په دې دین بکلا کې خوځه بدینا دغه مقصد دای نو ته وی د چا بندگی وکوي نو قالو اغي ورته وی نعبود الهک بندگی وکو د حاجت روا استا د معبود استا و الها ابایکا او د معبود د مشران استا د پلار نیکستا پلار نیک دي سوق دي ابراهیم او اسماعیل او اسحاق چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام دي د تاسو بیان وی دا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق دا ا بایکد پرات بیان دی معنا ستا چې کوم معبود دی استاد مشران چې رچا بندگی کوله ابراهیم او اسماعیل ساقوم بدغه کو ظاهر کې خبره رااله چې ګوره و الہ ابا الہ ابایک وو د پاره د عطف دی کنه ادا قانون دی چاته مغایرت غوړي چې مخکې دروستونه مغایر نه بیا خو عطف نه کیږي کنه نو له الہ د ابا او د الہ د اغنه جداو د دوه علی حدیثو دوه حاجت روا دي وی الہ واحد دا وهم د فقیخه چې الہ او معبود دی یو د کوم مظهری وی دفع وهم ناشی من العطف دا دفع دا وهم د شریعت خپل پیدا کیږي څوک دا چې تو نه وی چې غي وته وی چې مونږ به استاد معبود بندگی کوو او استاد مشرانو د معبود ولې دا غي د مشرانو معبود دی دا وته وی نه الہ واحد یو الہ دا غوم یو اکم الہ چې دا غوغه الہ د دین دی الہ واحد او دا نه چ تعدد د مضاف لری د مضاف سره بلکې الہ واحده الہ دی یو او د عطف د مقام کې د تعریف او د تبی تعین لپاره دی د مقام کې و نحن له مسلمون او موږ یو خاص هغه ته اخلاص کو انکی اخلاص به صرف هغه ته کو الله تعالی بل چاته نه نحن له مخلصون تلک امه لدی بیا موږ د خو خو شروعایو او موږ چې تر خرابی وو مونگا صحیح خلقی و مونگا اللہ جنت تبودی جنت کے بلٹی و نا اللہ جل شانو وطوی تلک امتن قد خلط پاغی فخر مکا وجد ما پلار نکچ دی دا انبیاء تیر شوی دی دی باوی زمونگ نکونا انبیاء تیر شوی دی وی تلک امتن دایو اڈلاو دایو جماعتو قد خلط کی یقیناً تیر شوی دی مخی لہا ما کسبتو داغی دلی دا پارا بدل دا حقا عملونو دا چکڑی دی ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره بدل د هغه عملونو د چتا سکړی دي اموایا چې د پلا نیک عمل بستا پکار شي یا ستا عمل بداغه پکار شي نو ستا عمل داغه پکاري کی نو داغه عمل ستا پکاريږي اتخل دا فخرونه مکوې چې زمون پلا نیکو دام بیا تیر شي امت په معنا د جماعت ته مخکې مره دمانه کړې دلته په معنا د جماعت د ټولګي دي او ما کسبت من العمل مرادیخه کم عمل چې غی کړې ده کنه دانا چې د دنیا ګټه مټه او بل څه مرادي چې وسړی دا وایي چې دا غي د پاراغه ګټه او چې غي کړی دی او تاسو را پارا نه د پلار نه کې ګټه خوسړی ته پاتې کیږي میراث کې پاتې کیږي کنه جیداد هغه غسته دي کارخانه جوړی کړی دي پیسې او سرشتنا خو بچو ته پاتې شي وای لا ها ما کا سبب نه مراد عمل دی د دنیا مال دولت بل څه نه دی دا غي د پارزه کما معنا او دا غي د نه د پارا بدله د هغه عملونو چې کړی دی او تاسو را پارا دا غره چې تاسو کړی دی کې مقصد څه دی مان هر یو له خپل عمل پکاريږي او هر یو نه به خپل عمل ته پوسي او لا تسالون عما كانوا يعملون او تپوس بنشي کېده تاسو نه دا هغه څه چاغي کول او نه با داغي نه تپوس تاسو د عمل کیږي تاسو نه بداغي د عمل تپوس نکیږي او داغي نه تاسو تاسو لداغي عمل نه پکاريږي ولي والليس للانسان الا ما سعى او تاسو ګنا مونا کده نه دا پاغه نه بار کیږي ولي لا تزر وازرته وزر اخرى بل يسال كل من عمله دون عمل غيره مذهري وي اريو نه بد خپل عمل تپوس کیږي بل داغي نه کیږي هغه ته مساله وکا او باقی دار چې کافر زیر دنیا نظیر الله ستانه تپوس داغي نه کوي لا تسلون عما كانوا يعملون دا وګوره زم زجرو دي دا چې دی په خپل مشرانو باندې فخر کاو او په هغه باندې غرور کونو سو ته بل زجر ورکی دریم زجر ښه چې وقالو کونو هدا دی په خلکو ته وي راشه موږ سره په دې دین کې شریک شه زمونږ په دې ډله کې راشه دا د نوح علی السلام کیشته د نجات کومه مې ها یا يهوديان شه نو کامیاب به نسواراو به نسوارا شه نو کامیاب به دا غ تعصب د دې کنه الله جل شانو پرد پیخه ان انا هدایت پدې نه دي کامیابی پدې نه ده وقالو دی وی کونو هودن او نسوارا شه يهوديان یا نسوارا دا یې ولي وی دي تعوید پاره د تفصیل لقائلینو معنا د قسمه دلی دی يهوديانو به يهود شه نسوارا او خلکو د دعوت پر کوج نصرانیان شه نو تا تدو کامیاب بشه ور تا تدو مجزوم ده کنه دا ولي دا اصل کې جواب در دغه امر کنه کونو او جواب د امر مجزومی یهودیانو به یهودیان شه کامیاب بشه نصرانیانو به نصرانیان شه کامیاب بشه نقل تو توایا بل بل بل بل سوانا دا سند لکه څنګه تاسو وای بلکې دا سند بل د اسراف د پاره کنا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې تابعداری کوم د دین د ابراهیم علی السلام چې کله کو توحید باندې بل ملت اراسو بل نتبع ملت بل د اعراض د پاره مونږ داسې نه کامیابی په دی کې نه د جمونږ په یو ډله کې شامل شو کامیابی په دی کې د جمونږ د دین ابراهیمی تابع شو بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې تابعداری کوو مونږ د دین د ابراهیم علیه السلام چې کله کو په توحید یاغي ته په کوم دعوت مقصدی لکه مظهری وي بل اتبعوا انتم ایها الیهود والنصارى ملت ابراهیم بلکې مونږ تاسو له دعوت درکو چې تابع شه د دین د ابراهیم علیه السلام او يهود او نصارا چکلا کو په توحید باندې حنیفا حنیفا دا حال لیکنه معنا په داسې حال کې چې ابراهیم علیه السلام حنیف یا لفظ اعنی مقدری دا غیره پردا مفول به اعنی حنیفا او حنیف دا حنف نه دی حنف عربی لغت کې دا ازداد نه دی د جدای په معنا راځي د استقامت په معنا راځي دواړه معنی پکې شته د دې وجه نه دلته دواړه معنی والا د دواړو معنی له خاص په دې ټکی کې وکا نو حنیفا معنا جدا کیدونکې د ټولو باطل دینونو نه او کلکو او مستقیم په توحید باندې وګوره دواړه بغیره لې دې معنا کې ترکیب دی امام مجاهد رحم الله وی په حنیف څه ته وی المخلص چې هغه کې اخلاص عمل بالکل سچي امام ربیع وی رحمه الله چې مراد ته متبع دی معنا تابعدار د الله د احکامو ابو العالی وی حنیف هغه دی چې خانقاهه د موس کې مخکی او د بیت الله حج منی امام راغب رحمه الله مفردات کی وی حنف وی اصل کې د گمراهین را اوړېدل او استقامت اختیارول د گمراهین را اوړېدل استقامت اختیار کني غلار اختیار کال حنف مایل عن الضلال الى الاستقامه او علامه ابن قیم وی حنیف معنا کې ترکیب دی المقبل علی الله المعرض عما سوا جلا او افهام کې غوی وی حنیف هغه ته وی چې الله ته متوجی او د غیر الله نه ډډه کړي نو معنا کې ترکیب شو کنه دا لفظ قران کریم کې د ابراهیم علی السلام صفت کې واقع شیر دول زلها حنیفا چې کله کو په توحید باندې کلک موحد و ما کان من المشرکین او نو د دلی د مشرکانو نه دی ولې وی جمع ذکر کړه دا چې ونه وی چې ما کان مشرکان ځکه هغه کې ډوره مبالغه نشته لکه چې پدې کې ده معنا مشرک خو خود نو خود مشرکانو سره تعلق هم نو غم خادي و سره هم نو و ما کان من المشرکین نو د ډلې د مشرکانو نه مدارک خازن مظهری بلبل ټول وی دې کې تعریض ده چې موږ تاسو خو مشرکان یې نو بیا څنګه ځان د دعوی چې موږ د دین ابراهیمی تابع یو تعریض ور بیان نو مشرکون آیات دلیل پدې باندې چې کتابی ته مشرک ویل شي چې کله شرک کوي کنه چې کله شرک پکې ده خو مشرک شي کنه ارک سو کزان دي دانه چې کتابي دي او کتاب والے دي نه دي مشرک نشي کېدي په ما بین د کتابي او د مشرک کې عموم خصوص من وجهن دي کتابی وی مشرک بنی مشرک وی کتابی بنی کتابی وومی مشرک وومی کمزه کی چې ماده کې عموم خصوص من وجینی کنا التا درې ماده جوړیږي دو ماده د افتراق او د اجتماع دا چې کیدی چې اوسړه مشرک دی کتابی نه دلکه هندو شو د هندستان د بهارت دا کیدی شي چې اوسړه کتابی دی خو مشرک نه دی لکه صحیح دین د عیسی علی السلام پسې رواني یا صحیح دین د موسی علی السلام پسې روانو په خپل وخت کې دا دام کیدی شي چې کتابی نه مشرکوم دی یو غلط دا داوی کوي چې تورات منو انجیل منو او بل غلط عمل کې شرک پروت دی کنه دلته دا معنا چې دې ته تعریض دی چې تاسو هم له مشرکان یې کتابی مشرک کیدی شي قران کریم په اطلاق دې ټکی بیا وته ګوره وامای يرغب عن ملت ابراهيم او ډډه نه کوي د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من صفه نفسه مگر هغه څوک چې کمقل کی خپل ځان یا مگر هغه څوک چې هلاک کړي د خپل ځان یا مگر هغه څوک چې ناپوه دی په خپل ځان ولقد استفيناه في الدنيا او یقینا غره کړو موږ دلاره چون کړو موږ دلاره په دنیا کې وانه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی په اخرت کې د دلې د نیکانو نه یادې ممانه او یقینا دی په اخرت کې د کامیابو نه ای اذ قال له ربه کله چې ویل د رب د اسلم همیشه گردن نه هادوسا همیشه اوسه په اسلام باندې قال نو دویل اسلمت لرب العالمین غاړه می خلا رب د عالمین او رب د مخلوقات او صابها ابراهیم وصیت کلو په دې دین د اسلام په دې ملت اسلامي یا په کلمه د توحید ابراهیم علی السلام بنی خپل زامنو تا و یاقوب او یاقوب علی السلام هم یا بنی ور دی وی او زامنو زما ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله تعالی غره کړی دې تاسو د پارا دین اسلام فلا تموتن نندیوی مرگ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په حالت د اسلام باندې مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې خودون کیه په اسلام باندې ام کنتم شهدا آیا وې تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علی السلام ته مرگ یادې ممانه کله چې حاضر شو اسباب د مرگ یعقوب علی السلام ته اذ قال لبنیه کله چې ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی د چا بندگی وکوي رستو زمانہ قالو ناغي ورته وینا عبدو الهکا بندگی وکاو د معبود ستا و اله ابای کو د معبود د مشران ستا د پلاران ستا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام دی اله واحد معبود دی کیو و نحن لو مسلمون ام خاص غلره اخلاص کو انکیو تلک امتون دا یو ډله د انبیاو وا قد خلت یقینا تیر شوه د مکه لها ما کسبت دا دغه ډله د پاره بدله د هغه عملونو د چکړی دی ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره بدله د هغه عملونو د چې تاسو کړی دی ولا تسالون تاسو بنشی کې دې تاسو نه اما کانو یعملون دا هغه څه چې وږي چې کولې وقالوا اويدي كونوا يهودا شيء يهوديا او نصارى يا نصرانيا تهتدون كامياب بشي هدايت بومم قلت وتوايا بل بلكي تابداريكم ملت ابراهيم د دين د ابراهيم عليه السلام حنيفا چکلکو په توحيد باندې وما كان من المشركين او نو د دلي د مشرکانو نه